أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 148. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه پوری پورا دے کر ابل آیت ور سر ہوا ایو ها واستدی زینا اتم نمبر شبہ کی مونگا روانیو. اتم شبہ او اتم اعتراض دا یہودیانو دا نصاراو دا منافقینو مشرکینو داو چی دا تا سنگ نبی سنگ پیغمبر کل یو طرف تا منز که او کل بل طرف تا منزو. اللہ رب العزت اول مختصر دا غی جواب وکو او روز طبیعت تفصیلا دا غی پا جواب کی روانیو. او دا بار بار ولی وی بار بار زکا وی چی او لکه مونگا پختو کی وایو عدد بسم عدد بلا وی پا بسم اللہ مناوی نو دا خلقو عدد دا جوڑ شیو چی بیت المقدس تے منز کاو نو بار بار وی چی گوره تاس واسی نا چی رستوالی و تاخیر و نکی. اللہ رب العزت وی زما دا طرف نا تاسو تا امر دے تاسو با پدی بندی اینده کی خوش علی نبی علیہ السلام تا فرمائی نو دلتا فرمائی ولكل وجهة او ده هر چا دفارا یو طرفی یو طرف ده قبلی هو مولیها چاغا مخڑی اغیتا فاستبقوا الخيرات نو ای تاسو وړاندی والے وکئی تاسو وړاندی والے وکئی نیکوتا نیکوتا تاسو یو بل سره مقابله وکئی پنیکو کی دنیای کارونه فریدا آخرت پا بارا کی یو انسان تا اگورا چی دا سڑے زمانا نیکی دیری ونکی که یو سڑے دور کات نفل کئی تا ورزا سلور کوا که یو سڑے دا قرآن لگ تلاوت کئی تا ورزا دیر تلاوت کوا یو سڑے دا قرآن پا درس کی دا قرآن پا ترجمه کی لگ کوشش کئی تا دا غن دیر کوشش کوا یو سڑے خیراتون لگ کئی تا غی تا گورا او دا غینا راندیواله کوا ځان مخکی کوا پاری کی لکه سوره آل عمران کی الله رب العزت آیت نمبر 104 کی فرمای او دا د اودی امت خاصیت ده فرمای ولتکم منکم امته یدعون الی الخير یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخيرات وی خام خدی پتاسو کی وڈلئی نبی علیہ السلام امتیانو توی موتا توی وی خام خدی پتاسو کی یو جماعتی چا غدی سکر کئی خلق ما نیکو ترا بلیو دا غلطو نما منا کول کئی دا بدعاتو نبا خلق منا کئی دا شرکیاتو نبا خلق منا کئی دا اللہ توحید تا بخلق را بلی والحمدللہ زمونگا سمرگری وس آغا کار را ټینګره ده نه د چانه نوټ غواړي نه د چانه ووټ غواړي نه د چانه پیسې غواړي نه د چانه مال دولت غواړي نه د چانه روټۍ غواړي خپل لګي خپل خرج کوي او زی خلکو ته د دعوت کار ور رسي. دا د دې آیات په دې باندې عمل کوم کې دي او کوم څوک چې د دعوت کار نه کوي نو هغه دې شروع کی زکه فرمایي چې خامہ خدي پتا سو کی دا چې خره دې پتا سو کی چې هغه خلق نه کو ترا بلی کچری دا کار نه و نه کوم او تا نو هغه زمواري ما تا ادا نکړه نبی عليه الصلاة والسلام هغه خاتم النبیین دې هغه نرسته بل پیغمبر راتلو والا نشته دا کار زما اوستا په ذمہ باندې لګی درې دې کما او تا فریدو نو هغه زمواري ما تا ادا نکړه الله رب العزت به ما او تا رانی سی او دا مطلب هم دې پس تبق الخيرات تاسو مقابله و گئی تاسو وړاندې والے و گئی قران او سنت کی یعنی دا د خیر کار دی د خیر کار څه شی دی هغه قران او سنت دی نو پس تبق الخيرات تاسو مقابله و گئی پنیکو کی تاسو ځان مخ کی گئی پنیکو کی اینما تکونو یاتی بکم الله جميعا دا سینه جذب اوس د دعوت کار وکم زب غیراتونه وکم زب نه کوي وکم بس بدینه نه نه زما استاد ټولو پیشي به والله تکیږي اینما تکونو کم ز کی چي تاسو مسلمانانو یاتی بكم الله جميعا رب ولي تاسو لره الله په غوندا ټول به زما استاد ټولو پیشي به الله تکیږي یاتی بكم الله جميعا پیشی بکیگی استاسو دا طولو اللہ تا ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینا اللہ تعالی فا ارشد باندی قدرت والا دے ومن حیث خرجتا او دا کم زینا چی توزی فولی وجہک شطر المسجد الحرام نمخوالا و مسجد الحرام تا سمطلب دا دویم پیر دے اول مخ کی پاپرونی ابل اور چې مونږ کم سبق ویلو په هغه ځای کې فرمایي وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا وای کم ځای کې چې تاسو یې نو تاسو مخ واړوي بیت الله شریف ته مفسرین کرام تدې معنی دا چې یعنی درې ځله دلته ذکر شو اول نمبر آیت نمبر 142 کې وای دویم نمبر دا اوس آیت نمبر 149 کې او دریم نمبر آیت نمبر 150 کی اللہ رب العزت فرمائی دری زر اولی وی اول نمبر خطاب آغا آغا چادا فارا دے چی سوک پا مسجد الحرام کی دی نو اول نمبر وی اے دا مسجد والاو تاسو کابیتا مخوا گرز وی دل توس وی ومن حیث خرجتا پا اولی وجہ کشتر المسجد الحرام اے دا حرم والاو تاسو مسجد تا مخوا گرز وی او دریم نمبر رستا په دې بل آیات کې وای نو اے د تمامه دنیا خلقو اے د تمامه دنیا والو سوچې په مشرق او مغرب او شمال او جنوب کم ځای کې چې نو ټول تاسو حرم ته مخ وګرځوي لکه موږ حدیث ویلو چل بیت قبلۃ لاهل المسجد والمسجد قبلۃ لاهل الحرم والحرم قبلۃ لاهل الارض في مشارقها ومغاربها من امتي تدا حدیث پا بنا باندی اللہ رب العزت دری پر او برمائل او دا دری زوی ندی اول نمبر مسجد والا تاوی بیت اللہ شریف تا مخوا گرزوی بیا حرم والاو تاوی حرم والاو مسجد حرام تا مخوا گرزوی دریم نمبر اے دا تمام دنیا خرکو تاسو حرم شریف تا حرم تا مخوا گرزوی نوست دویم نمبر مسجد والاو تا خطاب دے ومن حیث خرجت پولی وجهکا دا کم زین چتا توزی نو مخ و گرزوا پولی وجهکا مخ و گرزوا شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام باندی و انہو للحق من ربک او دا تحویل لقبلی دا گرزول دا مخ و دا حق دی دا طرف دا رفستانا گوری پدی کی چرت شک و نکی دا حق او سچ خبر دا دا اللہ تعالی حکم دے پدی کی ورے درو نشتے وم اللہ بغافل عما تعملون او ند اللہ تعالی نا خبر آس جتاس و عمل کوئی اللہ تعالی ورے غافل ند حرس اللہ تعالی یینی اللہ تعالی استا دزڑن خبردار دے اللہ تعالی استا دا عمالون خبری اللہ تعالی تا دا منافق هم پتا دا یهودی ورطا هم پتا دا نصرانی ورطا فتا دا او د اخلاص کون کی مسلمان امر د فتا دا بیا وای دریم نمبر و من حیث خرج تفول وجهك شطر المسجد الحرام او دا کم زاین چې توزی نو مخواړوا په طرف د مسجد حرام باندې و حیث ما کنتم او تاسو چې په کم ځای کې فولوا وجوهکم تمام متوی نو مخواړوا مخونه واړوا شطر او په طرف د دې مسجد حرام باندې دا د سوجنا لاله يكون للناس عليكم حجه دا دې د فارا چې فات نشي د خلقو د فارا پتا سو باندې سحجت او سدلیل څه مطلب ته يهوديانو فتاورات کې راغلي وو چې دا به داسې رسولي چې زو قبلتين وې د دوه قبلو خاون وې یعنی بیت المقدس تبا مسکی او خانه کعبه تما مسکی نو کچری دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی کعبه تمخ نه ورا ګرځوله الله ورته حکم نه وکړي نو دا د هغه تورات کې چې کوم خبره و ناغي به دا خبرې کوله بار بار به دا وای ناغان خلکو ته کوله چې دا څنګه پیغمبر دی زمونږه تورات کې خوراغلی دی چې دا با زو قبلتین یو دا خو یو قبله ته مونږ کوي یه ای بیت المقدس تموز کئی نو اللہ ویدہ مددی دفار وکڑل لی اللہ یکون للناس علیکم خجتن دا دی دفارا چی پاتی نشی دا خلق دفارا پتا سباندی سدلیل الا اللذین ظلمو منهم مگر آکسان چی ظالمان دی دا دیونا خیر دا دی باوجود پتورات کرا غلی هم دی اللہ تعالی حکم هم کردے خسارا بین او رزیلان پکی دی سمنافقان او یهودیان او زدیان پکی دی نو یا کسان چی ظالمان بید دینا دا اغا کسان چی اغا پزد باندی ولاردی اغا بیا هم اعتراضو نکی نو فرمائی فلا تخشو هم تاسو دا دیو نمیرے گئی وخشو نی اللہ وی زمان ویرے گئی دا دیو اعتراضو نو تاسو چو نمکوی دا دیو فا اعتراضو نو پسی مزای همیشه دا فارا پا موحدین و پا حق پرستو خلقو باندی با اعتراضو نکیگی خوزا ماوستا کار بسی چی ماو مطابا دا غی اعتراضو نو پا وجه باندی حق نپریدو ولی اتم نعمتی علیکم دا دی دا فارا چی فرک ما پا تاسو باندی فل نعمتنا اتماما ولی اتم نعمتی علیکم اتماما ولعلكم تهتدون او د دې فرات تاسو پس ملار شي بیا وای کما ارسلنا فيكم بس ته ها ولكل وجهه لها اغا مخړی اغه طرف ته فاستبقوا الخيرات نو تاسو بلاندی والے وکی تاسو مخی والے وکی پنیکو کی اینما تکونو فکم دیکی چی ایتاسو یاتی بکم اللہ جمیعا اللہ تعالی بارا ولی تاسو لرٹول ان اللہ علا کل شیئن قدیر یقین اللہ تعالی فارشد باندی قدرت والا دے ومن حیث خرجتا قدرت والا سنگ قدرت والا دے دا سوچ و نکی چی زب و تختما دا سوچ و نکی چی ما زما سر با اللہ مخامخ نشی اللہ ور قادر دے و من حیث و کم زی کی چی ایتاسو خرجتا دا کم زی نچی تاسو دی فولی وجہ کانو مخوار وی شطر المسجد الحرام پترب دا مسجد حرام باندی و انه للحق من ربك و دا گرزید الخامه دا حق دید طرف دا ربستانا و ما الله بغافل عما تعملون او ندی اللہ تعالی انا خبر عصب تاسو عمل کوئی و من حیث خرجتا و دا کم زین چی توزی فولی وجهك شطر المسجد الحرام نو گرزوا مخبل فترب دا مسجد حرام باندی و حیث ما کنتم و بکم زیکی چی ای تاسو ای تمام امتیانو دا نبی فولو وجوهكم نتاسو واروي قلمهنا شطره فترب دمسجد حرام باندي لألا يكون للناس عليكم حجة لديد فاراچ فاتن شيد خلقو دفارا لديد فاراچ فاتن شيد خلقو فتاسو باندي سدليل إلا الذين ظلموا منهم غراك سانچ ظالمان دي دديونا فلا تخشوهم نغتاسو ميري غير دديونا واخشوني الله ويزمان ويريغا ولو تم نعمتي لديد فاراچ زفركما فالنعمت عليكم فتاسو باندي ولعلكم تهتدون او دي دفارا چه تاسو پا سمالار شئ سنگ نعمتون پرکم فتاسو باندي گورا وي تاسو غور امت يئي دوهم نمبر گورا تاسو لمي نبي غور در کو امام الانبیاء دي قیامت پورت باول نمبر شفاعت کئي غورا تاسو لمی قرآن در کو در طولو نا بہتر کتاب دے نو پدی وجہ ما خل نعمتو نا پتاسو باندی تام کرل بیا ولی کل وجہتون لہر چا دفار یو طرف دے ہوا مولیہا آغا مخڑ یا غیتا فاستبقوا الخیرات نو تاسو راندی والے وکی پنکو کی اینما تکونو کمزے کچی ایتاسو یاتی بکم اللہ جمیعا پیش کی پیشی بوشی استاسو اللہ تد طولو ان اللہ علا کل شیء قدیر یقین اللہ تعالی پرسیز باندی قدرت والا دے ومن حیث خرج تاو دکم زین چی توزی فولی وجہ کا نوالا ومقبل شطر المسجد الحرام پترت مسجد حرام باندی وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَدَامَهَا مَهَا حَقْ دَيْدَ تَرَفَ دَرَبْسْتَانَا وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نَدِيَ اللَّهَ تَلَى نَخَبَرَ سَجِتَا سُعَمَلْ كَوِي وَمِنْ حَيْثُ وَدَكَمْ زَيْنَا خَرَجْتَا جِتَوْزِي فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نُمُقْوَرَ وَعَ وحیث ما کنتم و بکم زیکی چیئی تاسو اید تمامی دنیا خلقو فولو اجوہکم نتاسو مخوڑوئی مخونوڑوئی شطرہو پترب ددے باندی لئلہ یکون للناس علیکم حجتن ددے دفارا چنشید خلقو پتاسو باندی اس دلیل اللہ الذین ظلمو منہم مگرہ کسانچ ظالمان دی ددیونا فلا تخشوهم تاسو ميري غي دديونا واخشوني زمانا ويري غي وليتم نعمتي ددي دفارا چه قرق لما فتاسو باندي خل نعمتنا ولعلكم تهتدون وتاسو بسم الله رمومي